السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 707. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو. کیوں کہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہیں جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے، حدیث شریف کے اس جملہ کے، یعنی یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے. ان کلمات کی بہت فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں میں، اس لیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استحضار کے ساتھ پڑھیے، دھیان کے ساتھ پڑھیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے، سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا میرے لیے، الحمدللہ پڑھنے پر بھی لگ گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی لگ گیا، اور یہ کلمہ عرش تک پہنچ بھی گیا اور میرے گناہ بھی معاف ہو گئے. حدیث شریف میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر پڑھتے ہی درخت بھی لگ گیا، اور جو ہے آسمان اور زمین کا درمیان حصہ اجر اور نور سے بھر بھی گیا. مگر شرط اس میں استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھلے ایک مرتبہ پڑھیے لیکن دھیان کے ساتھ پڑھیے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے دھیان کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے، میں نے پڑھا، اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، اللہ آپ پڑھو گے تو اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا. اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ، نفس اور شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے ہمیں بچا لے. اے اللہ، تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما. اے اللہ، اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو دیا ہے، کسی جگہ بھی سفید نقطہ نہیں ہے، تو ہم کو معاف کر دے. اے اللہ، اگر فضل کرے تو چھٹیاں، اور اگر عدلہ کرے تو لٹیاں، تو ہم پر فضل کا کرم کا معاملہ فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.